Matendo ya Mitume, sura ya kwanza. Ndugu Theofilo, katika kitabu cha kwanza niliandika juu ya mambo yote Yesu aliyotenda na kufundisha tangu mwanzo wa kazi yake mpaka siku ile alipochukuliwa mbinguni. Kabla ya kuchukuliwa mbinguni, aliwapa maagizo kwa njia ya Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Kwa muda wa siku 40 baada ya kifo chake, aliwatokea mara nyingi kwa namna ambazo zilithibitisha kabisa kwamba alikuwa hai. Walimuona, naye aliongea nao juu ya utawala wa Mungu. Wakati walipokutana pamoja, aliwaamuru hivi: msiondoke Yerusalemu, bali ngojeeni ile zawadi aliyoahidi Baba, zawadi ambayo mlikwisha nisikia nikiongea juu yake. Kwani Yohane alibatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi mitume walipokutana pamoja na Yesu walimuuliza, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudisha ule ufalme kwa Israeli?" Lakini Yesu akawaambia, "Nyakati na majira ya mambo hayo vimo chini ya mamlaka ya Baba yangu, wala si shauri lenu kujua yatakuwa lini. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni ninyi, mtajazwa nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria, hata kwenye mipaka yote ya dunia." Baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni. Wingu likamficha wasimuone tena. Walipokuwa bado wanatazama juu angani akiwa anakwenda zake, mara watu wawili waliokuwa wamevaa nguo nyeupe walisimama karibu nao wakasema, "Enyi wananchi wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama angani? Yesu huyu ambaye amechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja tena namna hiyo hiyo mlivyomwona akienda mbinguni." Kisha mitume wakarudi Yerusalemu kutoka mlima wa Mizeituni ulioko karibu kilomita moja kutoka mjini. Walipofika mjini, waliingia katika chumba ghorofani ambamo walikuwa wanakaa. Nao walikuwa Petro, Yohane, Yakobo, Andrea, Filipo na Toma, Bartolomayo na Matayo, Yakobo mwana wa Alfayo, Simoni Zelote na Yuda mwana wa Yakobo. Hawa wote walikusanyika pamoja kusali, pamoja na wanawake kadha wa kadha na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Siku chache baadaye kulikuwa na mkutano wa waumini, karibu watu 120. Petro alisimama mbele yao akasema, "Ndugu zangu, ilikuwa lazima ile sehemu ya maandiko matakatifu itimie, sehemu ambayo Roho Mtakatifu kwa maneno ya Daudi alibashiri habari za Yuda ambaye aliwaongoza wale waliomtia Yesu nguvuni. Yuda alikuwa mmoja wa kikundi chetu, maana alichaguliwa ashiriki huduma yetu. Mnajua kwamba yeye alinunua shamba kwa zile fedha alizopata kutokana na kitendo chake kiovu. Akaanguka chini, akapasuka na matumbo yake yakamwagika nje. Kila mtu katika Yerusalemu alisikia habari za tukio hilo, na hivyo kwa lugha yao wakaliita lile shamba Hakeli Dama, maana yake shamba la damu. Basi imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, 'Nyumba yake ibaki mahame, mtu yeyote asiishi ndani yake.' Tena imeandikwa, 'Mtu mwingine achukue nafasi yake katika huduma hiyo.' Kwa hiyo ni lazima mtu mwingine ajiunge nasi kama shahidi wa ufufuo wake Bwana Yesu. Anapaswa kuwa mmoja wa wale waliokuwa katika kundi letu wakati wote Bwana alipokuwa anasafiri pamoja nasi, tangu wakati Yohane alipokuwa anabatiza mpaka siku ile Yesu alipochukuliwa kutoka kwetu kwenda mbinguni." Basi wakataja majina ya watu wawili, wa kwanza Yosefu aliyeitwa Barsaba au pia Yusto, na wa pili Matia. Kisha wakasali, "Bwana, wewe unaijua mioyo ya watu wote. Hivyo utuonyeshe ni yupi kati ya hawa wawili uliyemchagua ili achukue nafasi hii ya huduma ya kitume aliyoacha Yuda akaenda mahali pake mwenyewe. Hapo wakapiga kura. Kura ikampata Matia, naye akaongezwa katika idadi ya wale mitume wengine 11. Matendo sura ya pili. Siku ya Pentekoste ilipofika, waumini wote walikuwa wamekusanyika pamoja. Ghafla sauti ikasikika kutoka angani, sauti iliyokuwa kama ya upepo mkali, ikaijaza ile nyumba yote walimokuwa wamekaa. Kisha vikatokea vitu vilivyoonekana kama ndimi za moto, vikagawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha mbalimbali kadiri Roho alivyowawezesha. Na huko Yerusalemu kulikuwako Wayahudi, watu wa mchao Mungu, waliotoka katika kila nchi duniani. Waliposikia sauti hiyo, kundi kubwa la watu lilikusanyika. Wote walishtuka sana, kwani kila mmoja wao aliwasikia hao waumini wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Walistaajabu na kushangaa wakisema, "Je, hawa wote tunaowasikia wakisema hivi si wenyeji wa Galilaya? Imekuwaje basi kwamba kila mmoja wetu anawasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe? Baadhi yetu ni Wapathi, Wamedi na Waelami, wengine ni wenyeji wa Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Ponto na Asia, Frugia na Pamfulia, Misri na sehemu za Libya karibu na Kurene. Wengine wetu ni wageni kutoka Roma, Wayahudi na watu walioongokea dini ya Kiyahudi. Wengine wametoka Krete na Arabia. Sisi sote tunawasikia wakisema kwa lugha yetu wenyewe mambo makuu ya Mungu." Wote walishangaa na kufadhaika, huku wakiulizana, "Hii ina maana gani?" Lakini wengine wakawadhihaki wakisema, "Watu hawa wamelewa." Lakini Petro alisimama pamoja na wale 11, akaanza kuwahutubia watu kwa sauti kubwa, "Ndugu Wayahudi na nyinyote mnaokaa hapa Yerusalemu, sikilizeni kwa makini maneno yangu. Watu hawa hawakulewa kama mnavyodhani. Mbona ni saa 3 tu asubuhi? Ukweli ni kwamba jambo hili ni lile alilosema nabii Yoeli: katika siku zile za mwisho, asema Bwana, nitawamiminia binadamu wote Roho wangu. Watoto wenu waume kwa wake watautangaza ujumbe wangu. Vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Naam, hata watumishi wangu waume kwa wake nitawamiminia Roho wangu siku zile, nao watautangaza ujumbe wangu. Nitatenda miujiza juu angani na ishara chini duniani. Kutakuwa na damu, moto na moshi mzito. Jua litatiwa giza na mwezi utakuwa mwekundu kama damu, kabla ya kutokea ile siku kuu na tukufu ya Bwana. Hapo yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa." Wananchi wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti alikuwa mtu ambaye mamlaka yake ya kimungu yalithibitishwa kwenu kwa miujiza, maajabu na ishara Mungu alizofanya kati yenu kwa njia yake. Kama mnavyojua, kufuatana na mpango wake mwenyewe, Mungu alikwisha amua kwamba Yesu angetiwa mikononi mwenu, nanyi mkamuua kwa kuwaachia watu wabaya wamsulibishe. Lakini Mungu alimfufua kutoka wafu, akamuokoa katika maumivu ya kifo, kwa maana haingewezekana kabisa kifo kimfunge. Maana Daudi alisema juu yake hivi: "Nilimuona Bwana mbele yangu daima, yuko nami upande wangu wa kulia, na hivyo sitatikisika." Kwa hiyo moyo wangu ulifurahi, tena nilipiga vigelegele vya furaha. Mwili wangu utakaa katika tumaini, kwa kuwa hautaiacha roho yangu katika kuzimu, wala kumruhusu mtakatifu wako aoze. Umenionyesha njia za kuufikia uzima, kuwako kwako kwanijaza furaha. Ndugu zangu, napenda kuwaambieni wazi wazi juu ya mambo yaliyompata Daudi babu yetu. Yeye alikufa akazikwa, tena kaburi lake liko hapa hapa petu mpaka leo. Lakini kwa vile Daudi alikuwa nabii, alijua kuwa Mungu alimwapia kiapo kwamba atamtawaza mmoja wa uzao wake kuwa mfalme mahali pake. Daudi aliona kabla mambo yatakayofanywa na Mungu, na hivyo akasema juu ya ufufuko wa Kristo wakati aliposema, hakuachwa kuzimu, mwili wake haukuoza. Basi Mungu alimfufua huyo Yesu, na sisi sote ni mashahidi wa tukio hilo. Yesu aliinuliwa juu mpaka upande wa kulia wa Mungu, akapokea kutoka kwa Baba ile zawadi aliyoahidi, yani Roho Mtakatifu. Na mnachoona sasa na kusikia ni mmiminiko wa huyo Roho. Maana Daudi mwenyewe hakupanda mpaka mbinguni, ila yeye alisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia mpaka niwafanye adui zako kama kibao cha kuegemea miguu yako. Watu wote wa Israeli wanapaswa kufahamu kwa hakika kwamba huyo Yesu mliyemsulibisha ninyi ndiye huyo ambaye Mungu amemfanya kuwa Bwana na Masiha. Basi watu waliposikia hayo walichomwa moyo, wakawauliza Petro na wale mitume wenzake, ndugu zetu, tufanye nini? Petro akajibu, tubuni na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate kuondolewa dhambi zenu na kupokea ile zawadi ya Roho Mtakatifu. Maana ahadi ile ilikuwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili ya wote wanaokaa mbali, na kwa ajili ya wote wale ambao Bwana Mungu wetu atawaita kwake. Kwa maneno mengine mengi, Petro alisisitiza na kuwahimiza watu akisema, jiokoeni katika kizazi hiki kiovu. Wengi waliyakubali maneno yake, wakabatizwa siku ile. Watu wapatao 3,000 wakaongeza idadi ya kile kikundi cha waumini. Hawa wote waliendelea kujifunza kutoka kwa mitume, kuishi pamoja kidugu, kumega mkate na kusali. Miujiza na maajabu mengi yalifanyika kwa njia ya mitume, hata kila mtu akajawa na hofu. Waumini wote waliendelea kuwa kitu kimoja, na mali zao waligawana pamoja. Walikuwa wakiuza mali na vitu vyao, kisha wakagawana fedha kadiri ya mahitaji ya kila mmoja. Waliendelea kukutana pamoja kila siku hekaluni. Lakini wakati wa kumega mkate, walikutana katika nyumba zao na wakakishiriki chakula hicho kwa furaha na moyo mkunjufu. Walimtukuza Mungu, wakapendwa na watu wote. Kila siku Bwana aliwaongezea idadi ya watu aliotaka kuwaokoa. Matendo sura ya 3. Siku moja saa 9 alasiri, Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni wakati wa sala. Na pale karibu na mlango wa hekalu uitwao Mlango Mzuri, palikuwa na mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa. Watu walimbeba huyo mtu kila siku na kumweka hapo ili aombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Alipowaona Petro na Yohane wakiingia hekaluni, aliwaomba wampe chochote. Petro na Yohane walimkodolea macho, naye Petro akamwambia, tutazame. Naye akawageukia akaitazamia kupata kitu kutoka kwao. Kisha Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea. Alafu akamshika mkono wa kulia akamwinua. Papo hapo miguu na magoti yake yakapata nguvu, akaruka akasimama na kuanza kutembea. Alafu akaingia pamoja nao hekaluni akitembea na kurukaruka huku akimtukuza Mungu. Watu wote waliokuwa hapo walimuona akitembea na kumsifu Mungu. Walipomtambua kuwa ndiye yule aliyekuwa anaombaomba karibu na ule mlango mzuri wa hekalu, wakashangaa mno hata wasiweze kuelewa yaliyompata. Watu wote wakiwa na mshangao mkubwa, wakaanza kukimbilia mahali palipoitwa ukumbi wa Solomoni, ambapo yule mtu alikuwa bado anaandamana na Petro na Yohane. Basi Petro alipowaona watu hao akawaambia, "Wananchi wa Israeli, kwa nini mnashangazwa na jambo hili? Mbona mnatukodolea macho kana kwamba ni kwa nguvu zetu au utakatifu wetu sisi wenyewe tumemfanya mtu huyu aweze kutembea? Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza Yesu mtumishi wake. Yeye ndiye yule yule mliyemtia mikononi mwa wakuu na kumkataa mbele ya Pilato, hata baada ya Pilato kuamua kumwacha huru. Alikuwa mtakatifu na mwema, lakini ninyi mlimkataa. Mkataka mtu mwingine aliyekuwa muuaji afunguliwe. Basi mlimuua yule ambaye ni chanzo cha uzima, lakini Mungu alimfufua, na sisi ni mashahidi wa tukio hilo. Jina la Yesu na imani katika jina hilo ndivyo vilivyompa nguvu mtu huyu mnayemuona na kumfahamu. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu, kama mnavyoona wote. Sasa ndugu zangu, mnafahamu kwamba ninyi na wakuu wenu mlitenda hayo kwa sababu ya kutojua kwenu. Lakini ndivyo Mungu alivyotimiza yale aliyoyatangaza zamani kwa njia ya manabii wote, kwamba ilikuwa lazima Masiha wake ateseke. Basi badilisheni mwenendo wenu mbaya, mkamrudie Mungu ili yeye afute dhambi zenu. Fanyeni hivyo ili Bwana awape nyakati za kuburudika rohoni na kuwaletea yule Masiha aliyemteua, ambaye ndiye Yesu. Ni lazima yeye abaki huko mbinguni mpaka utakapofika wakati wa kurekebishwa vitu vyote, kama Mungu alivyosema kwa njia ya manabii wake watakatifu wa tangu zamani. Kwa maana Mose alisema, "Bwana Mungu wenu atawapelekeeni nabii kama mimi kutoka kati yenu ninyi wenyewe. Yeyote yule ambaye hatamsikiliza nabii huyo atatengwa mbali na watu wa Mungu na kuangamizwa." Manabii wote kuanzia Samueli na wale waliomfuata walitangaza habari za mambo haya ambayo yamekuwa yakitendeka siku hizi. Ahadi zile Mungu alizotoa kwa njia ya manabii ni kwa ajili yenu, na mnashiriki lile agano Mungu alilofanya na babu zenu, kama alivyomwambia Abrahamu, "Kwa njia ya wazao wako jamaa zote za dunia zitabarikiwa." Basi Mungu alimfufua mtumishi wake kwa faida yenu kwanza, akamtuma awaleteeni baraka kwa kumfanya kila mmoja wenu aachane kabisa na maovu yake. Matendo sura ya 4. Petro na Yohane walipokuwa bado wanawahutubia watu, makuhani na mkuu wa walinzi wa hekalu pamoja na Wasadukayo walifika. Walikasirika sana, maana hao mitume walikuwa wanawahubiria watu kwamba Yesu alifufuka, jambo ambalo linaonyesha wazi kwamba wafu watafufuka. Basi waliwatia nguvuni, na kwa kuwa usiku ulikuwa umekaribia, wakawaweka chini ya ulinzi mpaka kesho yake. Lakini wengi kati ya wale waliosikia ujumbe wao waliamini, na idadi ya waumini ikawa imefika karibu 5,000. Kesho yake viongozi wa Wayahudi, wazee na walimu wa sheria walikusanyika pamoja huko Yerusalemu. Walikutana pamoja na Anasi, Kayafa, Yohane, Aleksanda na wengine waliokuwa wa ukoo wa kuhani mkuu. Waliwasimamisha mitume mbele yao, wakawauliza, "Ninyi mmefanya jambo hili kwa nguvu gani na kwa jina la nani?" Hapo Petro akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akawaambia, "Viongozi na wazee wa watu, ikiwa mnatuuliza leo juu ya kile kitendo chema alichofanyiwa yule mtu aliyekuwa kiwete na jinsi alivyopata kuwa mzima, basi ninyi na watu wote wa Israeli mnapaswa kujua kwamba mtu huyu anasimama mbele yenu leo mzima kabisa kwa nguvu ya jina lake Yesu wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulibisha, lakini Mungu akamfufua kutoka wafu. Huyu ndiye ambaye maandiko matakatifu yanasema, 'Jiwe mlilokataa ninyi waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Wokovu haupatikani kwa mtu mwingine yeyote, kwa maana duniani pote binadamu hawakupewa jina la mtu mwingine ambaye sisi tunaweza kuokolewa naye. Hao wazee wa baraza, wakiwa wanajua kwamba Petro na Yohane walikuwa watu wasio na kisomo wala elimu yoyote, walishangaa juu ya jinsi walivyosema kwa uhodari. Wakatambua kwamba walikuwa wamejiunga na Yesu. Lakini walipomuona yule mtu aliyeponywa amesimama pamoja nao, hawakuweza kusema kitu. Hivyo waliwaamuru watoke nje ya baraza, nao wakabaki ndani wakizungumza kwa faraga. Wakaulizana, tufanye nini na watu hawa? Kila mtu anayeishi Yerusalemu anajua kwamba muujiza huu wa ajabu umefanyika, nasi hatuwezi kukana jambo hilo. Lakini ili tupate kuzuia jambo hili lisienee zaidi kati ya watu, tuwaonye wasiongee na mtu yeyote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wakawaita tena ndani, wakawaonya wasiongee tena hadharani wala kufundisha kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohane wakawajibu, amueni ninyi wenyewe kama ni haki mbele ya Mungu kuwatii ninyi kuliko kumtii yeye. Kwa maana hatuwezi kuacha kusema juu ya mambo yale tuliyoyaona na kusikia. Basi hao wazee wa baraza wakawaonya kwa ukali zaidi, alafu wakawaacha huru. Hawakuweza kuwapa adhabu kwa sababu watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa sababu ya tukio hilo. Huyo mtu aliyeponywa alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 40. Mara tu walipoachwa huru, Petro na Yohane walirudi kwa wenzao, wakawaeleza yale waliyoambiwa na makuhani wakuu na wazee. Waliposikia habari hiyo, waliungana pamoja katika kumuomba Mungu wakisema, Bwana, wewe ni muumba wa mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Ndiwe uliyemfanya mtumishi wako baba yetu Daudi aseme kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nini mataifa yameghadhibika? Mbona watu wamefanya mipango ya bure? Wafalme wa dunia walijiweka tayari na watawala walikutana pamoja ili kumwasi Bwana na Masiha wake. Maana kwa hakika ndivyo Herode, Pontio Pilato, watu wa Israeli na watu wa mataifa walivyokutanika hapa hapa mjini kumpinga Yesu mtumishi wako mtakatifu ambaye umemfanya kuwa Masiha. Naam, walikutana ili wafanye yale ambayo ulikusudia na kupanga tangu mwanzo kwa uwezo wako na mapenzi yako. Lakini sasa, ee Bwana, angalia vitisho vyao. Utuwezeshe sisi watumishi wako kuhubiri neno lako kwa uhodari. Nyosha mkono wako ili uponye watu. Fanya ishara na maajabu kwa jina la Yesu mtumishi wako mtakatifu. Walipomaliza kusali, pale mahali walipokuwa wamekutanika pakatikiswa, nao wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote wakaanza kuhubiri neno la Mungu bila woga. Jumuiya yote ya waumini ilikuwa moyo mmoja na roho moja. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na kitu chochote akakiweka kuwa mali yake binafsi, ila waligawana vyote walivyokuwa navyo. Mitume walishuhudia kwa nguvu nyingi kufufuka kwa Bwana Yesu, naye Mungu akawapa baraka nyingi. Hakuna mtu yeyote aliyetindikiwa kitu. Maana waliokuwa na mashamba au nyumba walikuwa wanaviuza na kuwakabidhi mitume fedha hizo, zikagawiwa kila mmoja kadiri ya mahitaji yake. Kulikuwa na Mlawi mmoja mzaliwa wa Kupro, jina lake Yosefu, ambaye mitume walimwita jina Barnaba, maana yake mtu mwenye kutia moyo. Yeye pia alikuwa na shamba lake, akaliuza, akazichukua zile fedha, akawakabidhi mitume. Matendo sura ya tano. Mtu mmoja aitwaye Anania na mkewe Safira waliuza shamba lao vile vile. Lakini mkewe akiwa anajua, Anania akajiwekea sehemu ya fedha alizozipata, na ile sehemu nyingine akawakabidhi mitume. Basi Petro akamuuliza Anania, mbona shetani ameuingia moyo wako na kukufanya umdanganye Roho Mtakatifu kwa kujiwekea sehemu ya fedha ulizopata kutokana na lile shamba? Kabla ya kuliuza lilikuwa mali yako, na baada ya kuliuza bado hizo fedha zilikuwa zako, uzitumie utakavyo. Kwa nini basi uliamua moyoni mwako kufanya jambo la namna hii? Hukumdanganya mtu, umemdanganya Mungu. Anania aliposikia hayo akaanguka chini akafa. Watu wote waliosikia habari ya tukio hilo waliogopa sana. Vijana wakafika wakaufunika mwili wake, wakamtoa nje, wakamzika. Baada ya muda wa saa tatu hivi, mke wake bila kufahamu mambo yaliyotukia akaingia mle ndani. Petro akamwambia, "Niambie, je, ni kiasi hiki cha fedha ndicho mlichopata kwa kuuza lile shamba?" Yeye akamjibu, "Naam, ni kiasi hicho." Naye Petro akamwambia, "Mbona mmekula njama kumjaribu Roho wa Bwana? Sikiliza, wale watu waliokwenda kumzika mume wako sasa wako mlangoni na watakuchukua wewe pia." Mara safira akaanguka mbele ya miguu ya Petro akafa. Wale vijana walipoingia walimkuta amekwisha kufa, hivyo wakamtoa nje wakamzika karibu na mume wake. Kanisa lote pamoja na wote waliosikia habari ya tukio hilo waliogopa sana. Mitume walifanya miujiza na maajabu mengi kati ya watu. Waumini walikuwa wakikutana pamoja katika ukumbi wa Solomoni. Mtu yeyote mwingine ambaye hakuwa mwamini hakuthubutu kujiunga nao. Hata hivyo, watu wengine wasiokuwa wa imani hiyo waliwasifu. Idadi ya watu waliomwamini Bwana, waume kwa wake, iliongezeka zaidi na zaidi. Kwa sababu hiyo, watu walikuwa wakipeleka wagonjwa barabarani na kuwalaza juu ya vitanda na mikeka, ili Petro akipita walau kivuli chake kiwaguse baadhi yao. Watu wengi walifika kutoka katika miji ya kando kando ya Yerusalemu, wakiwaleta wagonjwa wao na wale waliokuwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Kisha kuhani mkuu na wenzake waliokuwa wa kikundi cha Wasadukayo wa mahali hapo wakawaonea mitume wivu. Basi wakawatia nguvuni, wakawafunga ndani ya gereza kuu. Lakini usiku malaika wa Bwana aliifungua milango ya gereza, akawatoa nje, akawaambia, "Nendeni mkasimame hekaluni na kuwaambia watu kila kitu kuhusu maisha haya mapya." Mitume walitii, wakaingia hekaluni asubuhi na mapema, wakaanza kufundisha. Kuhani mkuu na wenzake walipofika, waliita mkutano wa baraza kuu, yani halmashauri yote ya wazee wa Wayahudi, halafu wakawatuma watu gerezani wawalete wale mitume. Lakini hao watumishi walipofika huko hawakuwakuta mle gerezani. Hivyo walirudi wakatoa taarifa mkutanoni wakisema, "Tulikuta gereza limefungwa kila upande na walinzi wakilinda milango, lakini tulipolifungua hatukumkuta mtu yeyote ndani." Mkuu wa walinzi wa hekalu na makuhani wakuu waliposikia habari hiyo wakawa na wasiwasi, wasijue yaliyowapata. Akafika mtu mmoja akawaambia, "Wale watu mliowafunga gerezani hivi sasa wamo hekaluni, wanawafundisha watu." Hapo mkuu wa walinzi wa hekalu pamoja na watu wake alikwenda hekaluni akawaleta. Lakini hawakuwakamata kwa kutumia nguvu, maana waliogopa kwamba watu wangewapiga mawe. Basi wakawapeleka wakawasimamisha mbele ya baraza. Kuhani mkuu akawaambia, "Tuliwakatazeni wazi wazi kufundisha kwa jina la mtu huyu. Sasa mmeyaeneza mafundisho yenu pote katika Yerusalemu na mnakusudia kutuwekea lawama ya kifo cha mtu huyo." Hapo Petro akiwa pamoja na wale mitume wengine akajibu, "Lazima tumtii Mungu na sio binadamu. Mungu wa babu zetu alimfufua Yesu baada ya ninyi kumuua kwa kumtundika msalabani. Huyu ndiye yule aliyekwezwa na Mungu mpaka upande wake wa kulia, akawa kiongozi na mkombozi. ili awawezeshe watu wa Israeli watubu, wapate kusamehewa dhambi zao. Sisi ni mashahidi wa tukio hilo. Naye Roho Mtakatifu, ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii, anashuhudia pia tukio hilo. Wajumbe wote wa lile baraza waliposikia hayo, wakawaka hasira, hata wakaamua kuwaua. Lakini Mfarisayo mmoja aitwaye Gamalieli, ambaye alikuwa mwalimu wa sheria na aliyeheshimika sana mbele ya watu wote, alisimama mbele ya lile baraza, akataka wale mitume watolewe nje kwa muda mfupi. Kisha akawaambia wale wajumbe wa baraza, "Wananchi wa Israeli, tahadhari kabla ya kutekeleza hicho mnachotaka kuwatendea watu hawa. Zamani kidogo kulitokea mtu mmoja jina lake Theuda, akajisema kuwa mtu wa maana, na watu karibu 400 wakajiunga naye, lakini aliuawa. Kisha wafuasi wake wote wakatawanyika na kikundi chake kikafa. Tena baadaye, wakati ule wa kuhesabiwa watu, alitokea Yuda wa Galilaya. Huyu naye aliwavuta watu wakamfuata, lakini naye pia aliuawa na wafuasi wake wakatawanyika. Na sasa pia mimi nawaambieni, msiwachukulie watu hawa hatua yoyote, waacheni. Kwa maana ikiwa mpango huu au shughuli hii yao imeanzishwa na binadamu, itatoweka yenyewe. Lakini kama imeanzishwa na Mungu, sio tu kwamba hamtaweza kuwashinda, bali mtajikuta mnapingana na Mungu." Basi wakakubaliana naye. Hivyo wakawaita wale mitume, wakaamuru wachapwe viboko na kuwaonya wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Kisha wakawaacha waende zao. Basi mitume wakatoka nje ya ule mkutano wa halmashauri wakiwa wamejaa furaha, kwa sababu walistahili kuaibishwa kwa sababu ya jina la Yesu. Wakaendelea kila siku kufundisha na kuhubiri habari njema ya Kristo hekaluni na nyumbani mwa watu. Matendo sura ya sita. Baadaye, idadi ya waumini ilipokuwa inazidi kuongezeka, kulitokea manung'uniko kati ya waumini waliosema Kigiriki na wale waliosema Kiebrania. Wale waliosema Kigiriki walinung'unika kwamba wajane wao walikuwa wanasahauliwa katika ugawaji wa mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo mitume 12 waliita jumuiya yote ya waumini wakasema, "Si vizuri sisi tuache kulihubiri neno la Mungu ili tushughulikie ugawaji wa mahitaji. Hivyo ndugu zetu, chagueni miongoni mwenu watu 7 wenye sifa njema, waliojawa na Roho na wenye hekima. Nasi tutawakabidhi jukumu hilo. Sisi lakini tutashughulika na sala na kazi ya kuhubiri neno la Mungu." Jambo hilo likaipendeza jumuiya yote ya waumini. Wakawachagua Stefano, mtu mwenye imani kubwa na mwenye kujawa na Roho Mtakatifu, Filipo, Prokoroni, Nikanora, Timona, Parmena na Nikolao wa Antiokia, ambaye hapo awali alikuwa ameongokea dini ya Kiyahudi. Wakawaweka mbele ya mitume, nao wakawaombea na kuwawekea mikono. Neno la Mungu likazidi kuenea, na idadi ya waumini huko Yerusalemu ikaongezeka zaidi, na kundi kubwa la makuhani wakaipokea imani. Mungu alimjalia Stefano neema tele, akampa nguvu nyingi, hata akawa anatenda miujiza na maajabu kati ya watu. Lakini watu fulani wakatokea ili wabishane na Stefano. Baadhi ya watu hao walikuwa wa sunagogi moja lililoitwa sunagogi la watu huru, nao walitoka Kurene na Aleksandaria, wengine walitoka Kilikia na Asia. Lakini hawakuweza kumshinda kwa sababu ya hekima yake na kwa sababu ya yule Roho aliyemuongoza wakati aliposema. Kwa hiyo waliwahonga watu kadhaa waseme, "Tumemsikia Stefano akisema maneno ya kumkashifu Mose na kumkashifu Mungu." Kwa namna hiyo walichochea watu, wazee na walimu wa sheria. Basi wakamjia Stefano, wakamkamata na kumleta mbele ya baraza kuu. Walileta barazani mashahidi wa uongo ambao walisema, "Mtu huyu haachi kamwe kusema maneno ya kupakashifu mahali hapa patakatifu na sheria ya Mose. Kwa maana, tulikwisha msikia akisema eti huyo Yesu wa Nazareti atapaharibu kabisa mahali hapa na kufutilia mbali desturi zile tulizopokea kutoka kwa Mose. Wote waliokuwa katika kile kikao cha baraza walimkodolea macho Stefano, wakauona uso wake umekuwa kama wa malaika. Matendo sura ya saba. Basi kuhani mkuu akamuuliza, je, mambo haya ni kweli? Naye Stefano akasema, ndugu zangu na akina baba, nisikilizeni. Mungu alimtokea baba yetu Abrahamu alipokuwa kule Mesopotamia, kabla hajaenda kukaa kule Harani. Mungu alimwambia, ondoka katika nchi yako, waache watu wa ukoo wako, nenda katika nchi nitakayokuonyesha. Kwa hiyo Abrahamu alihama nchi ya Kaldayo, akaenda kukaa Harani. Baada ya kifo cha baba yake, Mungu alimtoa tena Harani, akaja kukaa katika nchi hii mnayokaa sasa. Mungu hakumpa hata sehemu moja ya nchi hii iwe mali yake. Hata hivyo, alimwahidia kumpa nchi hii iwe yake na ya wazao wake, ingawaje wakati huu hakuwa na mtoto. Mungu alimwambia hivi, wazao wako watapelekwa katika nchi inayotawaliwa na watu wengine, na huko watafanywa watumwa na kutendewa vibaya kwa muda wa miaka 400. Lakini mimi nitalihukumu taifa hilo litakalowafanya watumwa. Kisha nitawatoa katika nchi hiyo ili waje kuniabudu mahali hapa. Halafu Mungu aliifanya tohara iwe ishara ya agano. Hivyo Abrahamu alimtahiri mtoto wake Isaka siku ya 8 baada ya kuzaliwa. Na Isaka vivyo hivyo alimtahiri Yakobo. Na Yakobo aliwatendea wale mababu 12 vivyo hivyo. Wale mababu walimwonea wivu Yosefu, wakamuuza utumwani Misri. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye, akamuokoa katika tabu zake zote. Mungu alimjalia fadhili na hekima mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Hata Farao akamweka awe mkuu wa ile nchi na nyumba ya kifalme. Kisha kulizuka njaa kubwa katika nchi yote ya Misri na Kanaani, ikasababisha dhiki kubwa. Babu zetu hawakuweza kupata chakula chochote. Basi Yakobo alipopata habari kwamba huko Misri kulikuwa na nafaka, aliwatuma watoto wake, yani babu zetu, waende huko Misri mara ya kwanza. Katika safari yao ya pili, Yosefu alijitambulisha kwa ndugu zake, na Farao akaifahamu jamaa ya Yosefu. Yosefu alituma ujumbe kwa baba yake na jamaa yote, jumla watu 75, waje Misri. Hivyo Yakobo alikwenda Misri, ambako yeye na babu zetu wengine walikufa. Miili yao ililetwa mpaka Shekemu, ikazikwa katika kaburi Abrahamu alilolinunua kutoka kwa kabila la Hamori kwa kiasi fulani cha fedha. Wakati ulipotimia, Mungu aliitimiza ahadi aliyompa Abrahamu. Idadi ya wale watu kule Misri ilikwisha ongezeka na kuwa kubwa zaidi. Mwishowe, mfalme mmoja ambaye hakumtambua Yosefu alianza kutawala huko Misri. Alilifanyia taifa letu ukatili, akawatendea vibaya babu zetu kwa kuwalazimisha waweke nje watoto wao wachanga ili wafe. Mose alizaliwa wakati huo. Alikuwa mtoto mzuri sana. Alilelewa nyumbani kwa muda wa miezi 3, na alipotolewa nje, binti wa Farao alimchukua akamlea kama mtoto wake. Mose alifundishwa mambo yote ya hekima ya Wamisri, akawa mashuhuri kwa maneno na matendo. Alipokuwa na umri wa miaka 40, aliamua kwenda kuwaona ndugu zake wa Israeli. Huko alimuona mmoja wao akitendewa vibaya. Akaenda kumuokoa, na kwa kulipiza kisasi akamuua yule Mmisri. Alidhani kwamba Waisraeli wenzake wangeelewa kwamba Mungu angemtumia yeye kuwakomboa, lakini hawakuelewa hivyo. Kesho yake aliwaona Waisraeli wawili wakipigana, akajaribu kuwapatanisha akisema, ninyi ni ndugu, kwa nini basi kutendeana vibaya ninyi kwa ninyi? Yule aliyekuwa anampiga mwenzake alimsukuma Mose kando akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa kiongozi na mwamuzi wetu? Je, unataka kuniua kama ulivyomuua yule Mmisri jana? Baada ya kusikia hayo, Mose alikimbia, akaenda kukaa katika nchi ya Midiani, na huko akapata watoto wawili. Miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana alimtokea Mose katika kichaka kilichokuwa kinawaka moto kule jangwani, karibu na mlima Sinai. Mose alistaajabu sana kuona jambo hilo, hata akasogea karibu ili achungulie. Lakini akasikia sauti ya Bwana, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mose akatetemeka kwa hofu, na wala hakuthubutu kutazama zaidi. Bwana akamwambia, vua viatu vyako, maana hapa unaposimama ni mahali patakatifu. Nimeyaona mabaya wanayotendewa watu wangu kule Misri. Nimesikia kilio chao, nami nimekuja kuwaokoa. Kwa hiyo, njoo hapa nikutume Misri. Huyo Mose ndiye yule watu wa Israeli waliyemkataa waliposema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa kiongozi na mwamuzi wetu? Kwa njia ya yule malaika aliyemtokea katika kichaka kilichokuwa kinawaka moto, Mungu alimtuma Mose huyo awe kiongozi na mkombozi. Ndiye aliyewaongoza wale watu watoke Misri kwa kufanya miujiza na maajabu katika nchi ya Misri, katika bahari ya Shamu na jangwani kwa muda wa miaka 40. Mose ndiye aliyewaambia watu wa Israeli, Mungu atawateulieni nabii kama mimi kutoka katika ndugu zenu ninyi wenyewe. Wakati watu wa Israeli walipokutana pamoja kule jangwani, Mose ndiye aliyekuwako huko pamoja nao. Alikuwa huko pamoja na babu zetu na yule malaika aliyeongea naye mlimani Sinai. Ndiye aliyekabidhiwa yale maneno yaletayo uzima atupe sisi. Lakini yeye ndiye babu zetu waliyemkataa kumsikiliza. Walimsukuma kando, wakatamani kurudi Misri. Walimwambia Aroni, tutengenezee miungu itakayotuongoza njiani, maana hatujui yaliyompata Mose huyu aliyetuongoza kutoka Misri. Hapo ndipo walipojitengenezea sanamu ya ndama, wakaitambikia na kukifanyia sherehe kitu ambacho ni kazi ya mikono yao wenyewe. Lakini Mungu aliondoka kati yao, akawaacha waabudu nyota za anga, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha manabii, enyi watu wa Israeli, si mimi mliyenichinjia wanyama na kunitambikia? Kwa muda wa miaka 40 kule jangwani, ninyi mlikibeba kibanda cha Mungu Moloki na sanamu ya nyota ya Mungu wenu Rafan. Sanamu ulizozifanya ndizo ulizoabudu. Kwa sababu hiyo, nitakupeleka mateka mbali kupita Babuloni. Kule jangwani, babu zetu walikuwa na lile hema lililoshuhudia kuweko kwa Mungu. Lilitengenezwa kama Mungu alivyomwambia Mose alifanye, na kala kamili ya kile yalichoonyeshwa. Kisha babu zetu walilipokezana wao kwa wao mpaka wakati wa Yoshua, walipoinyakua ile nchi kutoka kwa mataifa ambayo Mungu aliyafukuza mbele yao. Hapo lilikaa mpaka nyakati za Daudi. Daudi alipata upendeleo kwa Mungu, akamuomba Mungu ruhusa ya kumjengea makao yeye aliye Mungu wa Yakobo. Lakini Solomoni ndiye aliyemjengea Mungu nyumba. Hata hivyo, Mungu mkuu haishi katika nyumba zilizojengwa na binadamu, kama nabii asemavyo, Bwana asema, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni kiti changu cha kuwekea miguu. Ni nyumba ya namna gani basi mnayoweza kunijengea? Na ni mahali gani nitakapopumzika? Vitu hivi vyote ni mimi nimevifanya, au sivyo? Enyi wakaidi wakuu, mioyo na masikio yenu ni kama ya watu wa mataifa. Ninyi ni kama baba zenu. Siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Je, yuko nabii yeyote ambaye baba zenu hawakumtesa? Waliwaua hao Mungu aliowatuma watangaze kuja kwake yule mwenye haki. Na sasa ninyi mmemsaliti, mkamuua. Ninyi mliipokea ile sheria iliyoletwa kwenu na malaika, lakini hamkuitii. Wale wazee wa baraza waliposikia hayo, waligadhibika sana, wakamsagia meno kwa hasira. Lakini Stefano, akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, akatazama juu mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu amekaa upande wa kulia wa Mungu. Akasema, tazameni, ninaona mbingu zimefunuliwa na Mwana wa Mtu amesimama upande wa kulia wa Mungu. Hapo watu wote katika kile kikao cha baraza wakapiga kelele na kuziba masikio yao kwa mikono yao. Kisha wakamrukia wote kwa pamoja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga mawe. Wale mashahidi wakayaweka makoti yao chini ya ulinzi wa kijana mmoja jina lake Saulo. Waliendelea kumpiga Stefano kwa mawe huku akiwa anasali, Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kubwa, Bwana, usiwalaumu kwa sababu ya dhambi hii. Baada ya kusema hivyo, akafa. Matendo sura ya 8. Saulo naye alikiona kitendo hicho cha kumuua kuwa sawa. Siku hiyo kanisa la Yerusalemu lilianza kuteswa vibaya. Waumini wote isipokuwa tu wale mitume walilazimika kutawanyika katika sehemu za mashambani za Yudea na Samaria. Watu wa mchao Mungu walimzika Stefano na kumfanyia maombolezo makubwa. Wakati huo huo, Saulo alijaribu kuliangamiza kanisa. Alikwenda katika kila nyumba, akawatoa nje waumini, waume kwa wake, akawatia gerezani. Wale waumini waliotawanyika walikwenda kila mahali wakihubiri ule ujumbe. Naye Filipo aliingia katika mji wa Samaria na kumhubiri Masiha kwa wenyeji wa hapo. Watu walijiunga na kusikiliza kwa makini ule ujumbe wa Filipo na kuona ile miujiza aliyoifanya. Maana pepo wachafu waliokuwa wamewapagaa watu wengi waliwatoka wakipiga kelele kubwa. Na pia watu wengi waliokuwa wamepooza viungo na waliolemaa waliponywa. Kukawa na furaha kubwa katika mji ule. Basi kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Simoni, ambaye alikuwa amekwisha fanya uchawi wake katika mji huo kwa muda na kuwashangaza watu wa Samaria, akijiona kuwa yeye ni mtu maarufu. Watu wote wadogo na wakubwa walimsikiliza kwa makini wakisema, Simoni ndiye ile nguvu ya kimungu inayoitwa nguvu kubwa. Walivutiwa sana naye kwa vile alikuwa amewashangaza kwa uchawi wake kwa muda mrefu. Lakini walipouamini ujumbe wa Filipo juu ya habari njema ya utawala wa Mungu na jina la Yesu Kristo, walibatizwa wanawake na wanaume. Hata Simoni aliamini, na baada ya kubatizwa alikuwa akiandamana na Filipo, akastaajabia maajabu na miujiza iliyokuwa inafanyika. Wale mitume waliokuwa kule Yerusalemu walipopata habari kwamba wenyeji wa Samaria nao wamelipokea neno la Mungu, waliwatuma kwao Petro na Yohane. Walipofika, waliwaombea hao waumini ili wampokee Roho Mtakatifu. Maana wakati huo Roho Mtakatifu hakuwa amemshukia yeyote kati yao. Walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Basi Petro na Yohane wakawawekea mikono hao waumini, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hapo Simoni aling'amua kwamba kwa kuwekewa mikono ya mitume waumini walipewa Roho Mtakatifu. Hivyo aliwapa Petro na Yohane fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huo ili yeyote nitakayemwekea mikono apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamjibu, potelea mbali na fedha zako, kwa vile unafikiri kwamba unaweza kununua karama ya Mungu kwa fedha. Huna sehemu yoyote wala haki katika kazi hiyo, kwa maana moyo wako hauko sawa mbele ya macho ya Mungu. Kwa hiyo, tubu ubaya wako huu, na umwombe Bwana, naye anaweza kukusamehe fikira kama hizo. Ni dhahiri kwangu kwamba umejaa wivu mkali, na wewe ni mfungwa wa dhambi. Simoni akajibu, tafadhali niombeeni kwa Bwana, lisije likanipata lolote kati ya hayo mliosema. Baada ya Petro na Yohane kutoa ushuhuda wao na kuutangaza ujumbe wa Bwana, walirudi Yerusalemu. Walipokuwa wanarudi, walihubiri habari njema katika vijiji vingi vya Samaria. Malaika wa Bwana alimwambia Filipo, jitayarishe uende kusini kupitia njia inayotoka Yerusalemu kwenda Gaza. Njia hiyo hupitia jangwani. Basi Filipo akajiweka tayari, akaanza safari. Wakati huo huo, kulikuwa na Mwethiopia mmoja, towashi, ambaye alikuwa anasafiri kuelekea nyumbani. Huyo mtu alikuwa mkurugenzi maarufu wa hazina ya Kandake, malkia wa Ethiopia. Alikuwa amekwenda huko Yerusalemu kuabudu, na wakati huo alikuwa anarudi akiwa amepanda gari la kukokotwa. Alipokuwa anasafiri, alikuwa akijisomea kitabu cha nabii Isaya. Basi Roho Mtakatifu akamwambia Filipo, nenda karibu na gari hilo ukafuatane nalo. Filipo akakimbilia karibu na gari, akamsikia huyo mtu akisoma katika kitabu cha nabii Isaya. Hapo Filipo akamuuliza, je, unaelewa haya unayosoma? Huyo mtu akamjibu, nawezaje kuelewa bila mtu kuniongoza? Hapo akamwalika Filipo apande juu aketi pamoja naye. Basi sehemu ya maandiko matakatifu aliyokuwa anasoma ilikuwa hivi: alikuwa kama kondoo anayepelekwa kuchinjwa, kama vile mwana kondoo akaavyo kimya anaponyolewa manyoya, yeye naye hakutoa sauti hata kidogo. Alifedheheshwa na kunyimwa haki. Hakuna atakayeweza kuongea juu ya kizazi chake, kwa maana maisha yake yameondolewa duniani. Huyo Mwethiopia akamwambia Filipo, niambie, huyu nabii anasema juu ya nani? Anasema mambo haya juu yake yeye mwenyewe au juu ya mtu mwingine? Basi Filipo akianzia na sehemu hiyo ya maandiko matakatifu, akamweleza habari njema juu ya Yesu. Walipokuwa bado wanaendelea na safari, walifika mahali penye maji, na huyo ofisa akasema, mahali hapa pana maji. Je, kuna chochote cha kunizuia nisibatizwe? Filipo akasema, kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kubatizwa. Naye akajibu, naam, ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Basi huyo ofisa akaamuru lile gari lisimame. Na wote wawili, Filipo na huyo ofisa, wakashuka majini, naye Filipo akambatiza. Walipotoka majini, Roho wa Bwana akamfanya Filipo atoweke. Huyo Mwethiopia hakumuona tena, lakini akaendelea na safari yake akiwa amejaa furaha. Filipo akajikuta yuko Azoto, akapita katika miji yote akihubiri habari njema mpaka alipofika Kaisarea. Matendo sura ya 9. Wakati huo Saulo alikuwa akizidisha vitisho vikali vya kuwaua wafuasi wa Bwana. Alikwenda kwa kuhani mkuu, akaomba apatiwe barua za utambulisho kwa masunagogi ya Kiyahudi kule Damasko, ili akikuta huko wanaume au wanawake wanaofuata njia ya Bwana awakamate na kuwaleta Yerusalemu. Lakini alipokuwa njiani karibu kufika Damasko, ghafla mwanga kutoka angani ulimwangazia pande zote. Akaanguka chini na kusikia sauti ikimwambia, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Naye Saulo akauliza, ni nani wewe Bwana? Na ile sauti ikajibu, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa. Lakini simama sasa, uingie mjini, na huko utaambiwa unachopaswa kufanya. Wale watu waliokuwa wanasafiri pamoja na Saulo walisimama pale, wakiwa hawana la kusema. Walisikia ile sauti, lakini hawakumuona mtu. Saulo aliinuka, na alipofungua macho yake hakuweza kuona chochote. Hivyo wale watu wakamuongoza kwa kumshika mkono mpaka mjini Damasko. Saulo alikaa siku tatu bila kuona, na wakati huo hakula au kunywa chochote. Basi huko Damasko kulikuwa na mfuasi mmoja aitwaye Anania. Bwana akamwambia katika ono, "Anania." Anania akaitika, "Niko hapa Bwana." Naye Bwana akamwambia, "Jitayarishe uende kwenye barabara inayoitwa barabara ya moja kwa moja, na katika nyumba ya Yuda umtake mtu mmoja kutoka Tarso aitwaye Saulo. Sasa anasali, na katika ono ameona mtu aitwaye Anania akiingia ndani na kumwekea mikono ili apate kuona tena." Lakini Anania akajibu, "Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kutoka kwa watu wengi. Nimesikia juu ya mabaya aliyowatendea watu wako huko Yerusalemu. Na amekuja hapa akiwa na mamlaka kutoka kwa makuhani wakuu kuwatia nguvuni wote wanaoomba kwa jina lako." Lakini Bwana akamwambia, "Nenda tu, kwa maana nimemchagua awe chombo changu, alitangaze jina langu kwa mataifa na wafalme wao na kwa watu wa Israeli. Mimi mwenyewe nitamuonyesha mengi yatakayomlazimu kuteswa kwa ajili ya jina langu." Basi Anania akaenda, akaingia katika hiyo nyumba. Kisha akaweka mikono yake juu ya Saulo, akasema, "Ndugu Saulo, Bwana ambaye ndiye Yesu mwenyewe aliyekutokea ulipokuwa njiani kuja hapa, amenituma ili upate kuona tena na kujazwa Roho Mtakatifu." Mara vitu kama magamba vikaanguka kutoka macho ya Saulo, akaweza kuona tena. Akasimama, akabatizwa, na baada ya kula chakula nguvu zake zikamrudia. Saulo alikaa siku chache pamoja na wafuasi huko Damasko. Mara alianza kuhubiri katika masunagogi kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Watu wote waliomsikia walishangaa, wakasema, "Je, mtu huyu si yule yule aliyewaua wale waliokuwa wanaomba kwa jina hili kule Yerusalemu? Tena alikuja hapa akiwa na madhumuni ya kuwatia nguvuni watu hao na kuwapeleka kwa makuhani." Saulo alizidi kupata nguvu, na kwa jinsi alivyothibitisha wazi kwamba Yesu ni Masiha, Wayahudi wa huko Damasko walivurugika kabisa. Baada ya siku nyingi kupita, Wayahudi walikusanyika na kufanya mpango wa kumuua Saulo. Lakini Saulo alipata habari ya mpango huo. Usiku na mchana walilinda milango ya kuingilia mjini ili wapate kumuua. Lakini wakati wa usiku wanafunzi wake walimchukua, wakamtelemsha chini ndani ya kapu kubwa kwa kupitia nafasi iliyokuwako ukutani. Saulo alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wale wanafunzi, lakini wote walimuogopa na hawakuweza kuamini kwamba yeye amekuwa mfuasi. Hapo Barnaba alikuja akamchukua Saulo, akampeleka kwa mitume na kuwaeleza jinsi Saulo alivyomuona Bwana njiani na jinsi Bwana alivyoongea naye. Aliwaambia pia jinsi Saulo alivyokuwa amehubiri bila woga kule Damasko. Basi Saulo alikaa pamoja nao, akatembea Yerusalemu yote akihubiri neno la Bwana bila hofu. Pia aliongea na kubishana na Wayahudi wasemao Kigiriki, lakini wao walijaribu kumuua. Wale ndugu walipogundua jambo hilo, walimchukua Saulo wakampeleka Kaisarea, wakamwacha aende zake Tarso. Wakati huo kanisa likawa na amani popote katika Yudea, Galilaya na Samaria. Lilijengwa na kukua katika kumcha Bwana na kuongezeka likitiwa moyo na Roho Mtakatifu. Petro alipokuwa anasafiri kila mahali, alifika pia kwa watu wa Mungu waliokuwa wanaishi Luda. Huko alimkuta mtu mmoja aitwaye Enea, ambaye kwa muda wa miaka minane alikuwa amelala kitandani kwa sababu alikuwa amepooza. Basi Petro akamwambia, "Enea, Yesu Kristo anakuponya. Amka utandike kitanda chako." Enea akaamka mara. Wakazi wote wa Luda na Saroni walimuona Enea na wote wakamgeukia Bwana. Kulikuwa na mwanamke mmoja mjini Yopa aitwaye Tabitha, kwa Kigiriki ni Dorka, maana yake pa. Huyo mwanamke alikuwa akitenda mema na kuwasaidia masikini daima. Wakati huo ikawa kwamba aliugua akafa. Watu wakauosha mwili wake wakaulaza katika chumba ghorofani. Yopa si mbali sana na Luda. Kwa hiyo wafuasi waliposikia kwamba Petro alikuwa Luda, wakawatuma watu wawili kwake na ujumbe, "Njoo kwetu haraka iwezekanavyo." Basi Petro akaenda pamoja nao. Alipofika alipelekwa ghorofani katika kile chumba. Huko wanawake wajane wengi walimzunguka Petro wakilia na kumuonyesha makoti na nguo ambazo Dorka alikuwa akitengeneza wakati alipokuwa hai. Petro aliwatoa nje wote, akapiga magoti akasali. Kisha akamgeukia yule maiti akasema, "Tabitha, amka." Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petro akaketi. Petro akamsaidia kusimama, halafu akawaita wale watu wa Mungu na wale wajane, akamkabidhi kwao akiwa mzima. Habari ya tukio hili ilienea kila mahali huko Yopa, na watu wengi wakamwamini Bwana. Petro alikaa siku kadhaa huko Yopa, akiishi kwa mtu mmoja mtengenezaji wa ngozi aitwaye Simoni. Matendo sura ya 10. Kulikuwa na mtu mmoja huko Kaisarea aitwaye Kornelio, jemadari wa kikosi kimoja kiitwacho kikosi cha Italia. Alikuwa mtu mwema, naye pamoja na jamaa yake yote walimcha Mungu. Alikuwa anafanya mengi kusaidia masikini wa Kiyahudi, na alikuwa anasali daima. Yapata saa 9 mchana, aliona dhahiri katika ono malaika wa Mungu akiingia ndani na kumwambia, "Kornelio." Kornelio alimkodolea macho huyo malaika kwa hofu. Akamwambia, "Kuna nini mheshimiwa?" Huyo malaika akamwambia, "Mungu amezipokea sala na sadaka zako kwa maskini. Sasa watume watu Yopa wakamwite mtu mmoja aitwaye Simoni, kwa jina lingine Petro. Yeye yumo nyumbani kwa Simoni mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko karibu na bahari." Huyo malaika aliyesema hayo alipokwisha kwenda zake, Kornelio aliwaita watumishi wawili wa nyumbani na mmoja wa askari zake ambaye alikuwa mcha Mungu. Akawaeleza yote yaliyotukia, akawatuma Yopa. Kesho yake hao watu watatu wakiwa bado safarini, lakini karibu kufika Yopa, Petro alipanda juu ya paa la nyumba yapata saa 6 mchana ili kusali. Aliona njaa, akatamani kupata chakula. Chakula kilipokuwa kinatayarishwa, alipatwa na usingizi mzito, akaona ono. Aliona mbingu zimefunguliwa na kitu kama shuka kubwa inatelemshwa chini ikiwa imeshikwa pembe zake nne. Ndani ya shuka hiyo kulikuwa na kila aina ya wanyama: wanyama wenye miguu minne, wanyama watambao na ndege wa mwituni. Akasikia sauti ikimwambia, "Petro, amka uchinje hawa wanyama ule." Petro akajibu, "La Bwana, mimi sijaonja kamwe chochote ambacho ni najisi au kichafu." Ile sauti ikasikika tena ikimwambia, "Usiviite najisi vitu ambavyo Mungu amevitakasa." Jambo hili lilifanyika mara tatu, kisha ile shuka ikarudishwa juu mbinguni. Petro alipokuwa bado anashangaa juu ya maana ya hilo ono alilokuwa ameliona, wale watu waliotumwa na Kornelio, baada ya kuigundua nyumba ya Simoni, walifika mlangoni. Wakaita kwa sauti, "Je, kuna mgeni humu aitwaye Simoni Petro. Petro alikuwa bado anajaribu kuelewa lile ono, na hapo Roho akamwambia, sikiliza, kuna watu watatu hapa wanakutafuta. Shuka upesi na wala usisite kwenda pamoja nao, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Basi Petro akatelemka chini akawaambia hao watu, mimi ndiye mnayemtafuta. Kwa nini mmekuja? Wao wakamjibu, jemadari Kornelio, ambaye ni mtu mwema, mcha Mungu na mwenye kuheshimika mbele ya Wayahudi wote, ametutuma. Aliambiwa na malaika mtakatifu akualike nyumbani kwake ili asikilize chochote ulicho nacho cha kusema. Petro akawaalika ndani, akawapa mahali pa kulala usiku ule. Kesho yake Petro alianza safari pamoja nao, na baadhi ya ndugu wa huko Yopa walifuatana naye. Siku ya pili yake walifika Kaisarea, na huko Kornelio alikuwa anawangojea pamoja na jamaa na marafiki aliyokuwa amewaalika. Petro alipokuwa anaingia, Kornelio alitoka nje kumlaki, akapiga magoti mbele yake na kuinama chini kabisa. Lakini Petro alimwinua akamwambia, simama, kwa maana mimi ni binadamu tu. Petro aliendelea kuongea na Kornelio wakiwa wanaingia nyumbani, ambamo aliwakuta watu wengi wamekusanyika. Petro akawaambia, ninyi wenyewe mnajua kwamba Myahudi yeyote amekatazwa na sheria yake ya dini kushirikiana na watu wa mataifa mengine. Lakini Mungu amenijulisha nisimfikirie mtu yeyote kuwa najisi au mchafu. Kwa sababu hiyo mliponiita nimekuja bila kusita. Basi nawaulizeni, kwa nini mmeniita? Kornelio akasema, siku tatu zilizopita saa kama hii, saa 9 alasiri, nilikuwa nikisali chumbani mwangu. Ghafla mtu aliyekuwa amevaa mavazi yenye kung'aa alisimama mbele yangu akasema, Kornelio, sala yako na sadaka zako kwa maskini vimekubaliwa na Mungu. Mtume mtu Yopa akamwite mtu mmoja aitwaye Simoni, kwa jina lingine Petro. Yuko nyumbani kwa Simoni mtengenezaji wa ngozi karibu na bahari. Kwa hiyo nilikutumia ujumbe bila kuchelewa, nawe umefanya vyema kuja. Sasa sisi tuko mbele ya Mungu kusikiliza chochote ambacho Bwana amekuamuru kusema. Hapo Petro akaanza kusema, sasa nimetambua kwamba hakika Mungu hana ubaguzi. Mtu wa taifa lolote anayemcha Mungu na kutenda yaliyo haki anapokelewa naye. Huu ndio ule ujumbe Mungu aliyoupeleka kwa watu wa Israeli, akitangaza habari njema iletayo amani kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa wote. Ninyi mnajua jambo lililotukia katika nchi yote ya Wayahudi, kuanzia Galilaya baada ya ule ubatizo aliouhubiri Yohane. Mnamjua Yesu wa Nazareti, na jinsi Mungu alivyomteua kwa kummiminia Roho Mtakatifu na nguvu. Mungu alikuwa pamoja naye, yeye alikwenda huko na huko akitenda mema na kuwaponya wote waliokuwa wamevamiwa na Ibilisi. Sisi ni mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Walimuua kwa kumtundika msalabani, lakini Mungu alimfufua siku ya tatu, akamfanya aonekane, si kwa watu wote, ila kwa wale Mungu aliokwisha wachagua wawe mashahidi wake, yani sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka wafu. Alituamuru kuihubiri habari njema kwa watu wote na kushuhudia kwamba yeye ndiye aliyeteuliwa na Mungu awe mwamuzi wa wazima na wafu. Manabii wote waliongea juu yake kwamba kila mtu atakayemwamini atasamehewa dhambi zake zote kwa jina lake. Wakati Petro alipokuwa bado anasema maneno hayo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wanasikiliza ujumbe huo. Wale Wayahudi waumini waliokuja pamoja na Petro kutoka Yopa walishangaa kuona kuwa Mungu aliwamiminia zawadi ya Roho Mtakatifu watu wa mataifa mengine pia. Maana walisikia wakiongea kwa lugha mbalimbali wakimtukuza Mungu. Petro akasema, watu hawa wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi wenyewe tulivyompokea. Je, kuna yeyote atakayeweza kuwazuia wasibatizwe kwa maji? Basi akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Kisha wakamuomba akae nao kwa siku chache. Matendo sura ya 11. Mitume na ndugu kule Yudea walisikia kwamba watu wa mataifa mengine pia walikuwa wamelipokea neno la Mungu. Basi Petro aliporudi Yerusalemu, wale Wayahudi waumini waliopendelea watu wa mataifa mengine watahiriwe walimlaumu wakisema, wewe umekwenda kukaa na watu wasiotahiriwa na hata umekula pamoja nao. Hapo Petro akawaeleza kinaganaga juu ya yale yaliyotendeka tangu mwanzo. Siku moja nilikuwa nasali mjini Yopa. Niliona ono. Niliona kitu kama shuka kubwa likishushwa chini kutoka mbinguni, likiwa limeshikwa pembe zake nne, likawekwa kando yangu. Nilichungulia ndani kwa makini, nikaona wanyama wenye miguu minne, wanyama wa mwituni, wanyama watambaao na ndege wa mwituni. Kisha nikasikia sauti ikiniambia, Petro, amka uchinje ule. Lakini mimi nikasema, la Bwana, maana chochote kilicho najisi au kichafu hakijapata kamwe kuingia kinywani mwangu. Ile sauti ikasikika tena kutoka mbinguni, usiviite najisi vitu ambavyo Mungu amevitakasa. Jambo hilo lilifanyika mara tatu, na mwishowe vyote vilirudishwa juu mbinguni. Ghafla watu watatu waliokuwa wametumwa kwangu kutoka Kaisarea waliwasili kwenye nyumba niliyokuwa nakaa. Roho aliniambia niende pamoja nao bila kusita. Hawa ndugu sita waliandamana nami pia kwenda Kaisarea, na huko tuliingia nyumbani mwa Kornelio. Yeye alitueleza jinsi alivyokuwa amemuona malaika amesimama nyumbani mwake na kumwambia, mtume mtu Yopa akamwite mtu mmoja aitwaye Simoni, kwa jina lingine Petro. Yeye atakuambia maneno ambayo kwayo wewe na jamaa yako yote mtaokolewa. Na nilipoanza tu kuongea, Roho Mtakatifu aliwashukia kama alivyotushukia sisi pale awali. Hapo nilikumbuka yale maneno Bwana aliyosema, Yohane alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi kama Mungu amewapa pia watu wa mataifa mengine zawadi ile ile aliyotupa sisi tulipomwamini Bwana Yesu Kristo, je, mimi ni nani hata nijaribu kumpinga Mungu? Waliposikia hayo, waliacha ubishi, wakamtukuza Mungu wakisema, Mungu amewapa watu wa mataifa mengine nafasi ya kutubu na kuwa na uzima. Kutokana na mateso yaliyotokea wakati Stefano alipouawa, waumini walitawanyika. Wengine walikwenda mpaka Foinike, Kupro na Antiokia, wakihubiri ule ujumbe kwa Wayahudi tu. Lakini baadhi ya waumini waliotoka Kupro na Kurene walikwenda Antiokia, wakautangaza ule ujumbe kwa watu wa mataifa mengine, wakiwahubiria ile habari njema juu ya Bwana Yesu. Bwana waliwasaidia, na idadi kubwa ya watu iliamini na kumgeukia Bwana. Habari ya jambo hilo ikasikika kwa lile kanisa la Yerusalemu. Hivyo wakamtuma Barnaba aende Antiokia. Alipofika huko na kuona jinsi Mungu alivyowaneemesha wale watu, alifurahi na kuwahimiza wote wadumu katika uaminifu wao kwa Bwana. Barnaba alikuwa mtu mwema na mwenye kujaa Roho Mtakatifu na imani. Kundi kubwa la watu lilivutwa kwa Bwana. Kisha Barnaba alikwenda Tarso kumtafuta Saulo. Alipompata, alimleta Antiokia. Nao wote wawili walikaa na lile kanisa kwa mwaka wote mzima, wakiwafundisha kundi kubwa la watu. Huko Antiokia ndiko kwa mara ya kwanza wafuasi waliitwa Wakristo. Wakati huo huo, manabii kadhaa walikuja Antiokia kutoka Yerusalemu. Basi mmoja wao aitwaye Agabo alisimama na kwa uwezo wa Roho akabashiri kwamba kutakuwa na njaa kubwa katika nchi yote. Njaa hiyo ilitokea wakati Klaudio alipokuwa akitawala. Wale waumini waliamua kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake apeleke chochote ili kuwasaidia wale ndugu waliokuwa wanaishi Yudea. Basi wakafanya hivyo na kupeleka mchango wao kwa wazee wa kanisa kwa mikono ya Barnaba na Saulo. Matendo sura ya 12. Karibu wakati huo huo, Mfalme Herode alianza kuwatesa baadhi ya Wakristo. Alimuua kwa upanga Yakobo ndugu yake Yohane. Alipoona kuwa kitendo hiki kiliwapendeza Wayahudi, aliendelea akamkamata Petro. Hiyo ilifanyika wakati wa sikukuu ya mikate isiyochachwa. Baada ya kutiwa nguvuni, Petro alifungwa gerezani. Akawekwa chini ya ulinzi wa vikundi vinne vya askari wanne wanne. Herode alikusudia kumtoa hadharani baada ya sikukuu ya Pasaka. Basi Petro alipokuwa gerezani, kanisa lilikuwa linamuombea kwa Mungu kwa moyo. Usiku, kabla ya siku ile ambayo Herode angemtoa Petro hadharani, Petro alikuwa amelala kati ya askari wawili. Alikuwa amefungwa minyororo miwili na walinzi walikuwa wanalinda lango la gereza. Ghafla malaika wa Bwana akasimama karibu naye na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza. Malaika akamgusa akisema, "Amka upesi." Mara ile minyororo ikaanguka kutoka katika mikono yake. Malaika akamwambia, "Jifunge mshipi wako, vaa viatu vyako." Akafanya hivyo. Kisha huyo malaika akamwambia, "Vaa koti lako, unifuate." Petro akamfuata nje, lakini hakujua kama hayo yaliyofanywa na huyo malaika yalikuwa ya kweli. Alidhani alikuwa anaota ndoto. Walikipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili, halafu wakafika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Huo mlango ukawafungukia wenyewe, nao wakatoka nje. Wakawa wanatembea katika barabara mmoja, na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake. Hapo ndipo Petro alipotambua yaliyotukia, akasema, "Sasa najua kwa hakika kwamba Bwana amemtuma malaika wake akaniokoa kutoka katika mkono wa Herode na kutoka katika mambo yale yote watu wa Israeli waliotazamia." Alipotambua hivyo, alikwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Maria, mama yake Yohane aitwaye Marko. Humo watu wengi walikuwa wamekusanyika wakisali. Petro alibisha hodi na mtumishi mmoja msichana aitwaye Roda, akaenda mlangoni kuitikia. Huyo msichana aliitambua sauti ya Petro, akafurahi mno. Hata badala ya kufungua ule mlango, akakimbilia ndani na kuwaambia kwamba Petro alikuwa amesimama nje mlangoni. Wakamwambia yule msichana, "Una wazimu." Lakini yeye akasisitiza kwamba ilikuwa kweli. Nao wakamwambia, "Huyo ni malaika wake." Wakati huo Petro alikuwa anaendelea kupiga hodi. Mwishowe walifungua mlango, wakamuona, wakashangaa. Petro aliwaashiria kwa mkono wakae kimya, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa gerezani. Kisha akawaambia watoe taarifa ya jambo hilo kwa Yakobo na wale ndugu wengine. Halafu akatoka akaenda mahali pengine. Kulipokucha, ulitokea wasiwasi mkubwa kati ya wale askari kuhusu yaliyokuwa yamempata Petro. Herode aliamuru ufanywe msako, lakini hawakuweza kumpata. Hivyo aliamuru wale askari wahojiwe, akatoa amri wauawe. Halafu akatoka huko Yudea akaenda Kaisarea ambako alikaa. Herode alikasirishwa sana na watu wa Tiro na Sidoni, lakini wao walimpelekea wajumbe, nao wakafaulu kwanza kumpata Blasto awe upande wao. Blasto alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya mfalme. Kisha wakamwendea Herode wakamwomba kuwe na amani, kwa maana nchi yao ilitegemea nchi ya mfalme kwa chakula. Siku moja iliyochaguliwa, Herode akiwa amevaa mavazi rasmi na kuketi katika kiti cha kifalme, aliwahutubia watu. Wale watu walimpigia kelele za shangwe wakisema, "Hii ni sauti ya Mungu, si ya mtu." Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Akaliwa na wadudu akafa. Neno la Mungu likazidi kuenea na kukua. Baada ya Barnaba na Saulo kutekeleza shughuli zao, walitoka tena Yerusalemu, wakamchukua Yohane aitwaye pia Marko. Matendo sura ya 13. Katika kanisa la Antiokia kulikuwa na watu wengine waliokuwa manabii na walimu. Miongoni mwao akiwa Barnaba, Simoni aitwaye pia Mweusi, Lukio wa Kurene, Manaeni ambaye alikuwa amelelewa pamoja na mfalme Herode na Saulo. Walipokuwa wanafanya ibada yao kwa Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu alisema, "Niteulieni Barnaba na Saulo kwa ajili ya kazi niliyowaitia." Basi baada ya kusali na kufunga zaidi, wakawawekea mikono, wakawaacha waende zao. Basi Barnaba na Saulo walipokwisha tumwa na Roho Mtakatifu, walishuka hadi Seleukia, na kutoka huko walipanda meli hadi kisiwa cha Kupro. Walipofika Salami, walihubiri neno la Mungu katika masunagogi ya Kiyahudi. Yohane Marko alikuwa msaidizi wao. Walitembea toka upande mmoja wa kisiwa mpaka Pafo upande wa pili, na huko walimkuta mchawi mmoja Myahudi aitwaye Bar Yesu, ambaye alijisingizia kuwa nabii. Huyu alikuwa pamoja na Sergio Paulo, mkuu wa kile kisiwa, ambaye alikuwa mtu mwelewa sana. Sergio Paulo aliwaita Barnaba na Saulo ili asikie neno la Mungu. Lakini huyo mchawi Elima, kama alivyokuwa anaitwa kwa Kigiriki, alijaribu kuwapinga ili kumzuia huyo mkuu wa kisiwa asije akageukia imani ya Kikristo. Basi Saulo, ambaye aliitwa pia Paulo, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, alimkodolea macho huyo mchawi akasema, "Mdanganyifu wa kupindukia na mlagai wewe. Wewe ni mtoto wa Ibilisi. Wewe ni adui wa chochote kile kilicho cha kweli. Hukomi hata mara moja kujaribu kuzipotosha njia za Bwana zilizonyoka. Sasa mkono wa Bwana utakuadhibu. Utakuwa kipofu na hutaweza kuona mwanga wa jua kwa kitambo. Mara kila kitu kikawa kama ukungu na giza kwake." Akaanza kwenda huku na huku akitafuta mtu wa kumshika mkono amuongoze. Yule mkuu wa kisiwa alipoona hayo, aliongoka akawa muumini. Akastaajabia sana mafundisho aliyosikia juu ya Bwana. Kutoka Pafo, Paulo na wenzake walipanda meli wakaenda hadi Perga katika Pamfilia. Lakini Yohane Marko aliwaacha, akarudi Yerusalemu. Lakini wao waliendelea na safari toka Perga hadi mjini Antiokia, Pisidia. Siku ya Sabato waliingia ndani ya sunagogi wakakaa. Baada ya masomo katika kitabu cha sheria ya Mose na katika maandiko ya manabii, wakuu wa lile sunagogi waliwapelekea ujumbe huu: "Ndugu, kama mnalo jambo la kuwaambia watu ili kuwapa moyo, semeni." Basi Paulo alisimama, akatoa ishara kwa mkono, akaanza kuongea. "Wananchi wa Israeli na wengine wote mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa taifa hili la Israeli aliwateua babu zetu na kuwafanya wawe taifa kubwa walipokuwa ugenini kule Misri. Mungu aliwatoa huko kwa uwezo wake mkuu. Aliwavumilia kwa muda wa miaka 40 kule jangwani. Aliangamiza mataifa ya nchi ya Kanaani, akawapa hao watu wake ile nchi kuwa mali yao. Miaka 450 ilipita. Halafu akawapatia waamuzi wawaongoze mpaka wakati wa nabii Samueli. Hapo wakapendelea kuwa na mfalme, na Mungu akawapa Saulo mtoto wa Kishi, wa kabila la Benyamini, awe mfalme wao kwa muda wa miaka 40. Baada ya kumuondoa Saulo, Mungu alimteua Daudi kuwa mfalme wao. Mungu alionyesha kibali chake kwake akisema, "Nimemwona Daudi mtoto wa Yese, ni mtu anayepatana na moyo wangu. Mtu ambaye atatimiza yale yote ninayotaka kuyatenda. Kutokana na ukoo wake mtu huyu, Mungu kama alivyoahidi, amewapelekea watu wa Israeli mkombozi, ndiye Yesu." Kabla ya kuja kwake Yesu, Yohane alimtangulia akiwahubiria watu wote wa Israeli kwamba ni lazima watubu na kubatizwa. Yohane alipokuwa anamaliza ujumbe wake, aliwaambia watu, "Mnadhani mimi ni nani? Mimi si yule mnayemtazamia. Huyo anakuja baada yangu, na mimi sistahili hata kuzifungua kamba za viatu vyake. Ndugu wananchi, ninyi mlio watoto wa ukoo wa Abrahamu, na wengine wote mnaomcha Mungu, ujumbe huu wa ukombozi umeletwa kwetu. Kwa maana wenyeji wa Yerusalemu na wakuu wao hawakumtambua yeye kuwa mkombozi, wala hawakuelewa maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato. Hata hivyo, waliyafanya maneno ya manabii yatimie kwa kumhukumu Yesu adhabu ya kifo. Ingawa hawakumpata na hatia inayostahili auawe, walimuomba Pilato amhukumu auawe. Na baada ya kutekeleza yote yaliyokuwa yameandikwa kumhusu yeye, walimshusha kutoka msalabani, wakamweka kaburini. Lakini Mungu alimfufua kutoka wafu, naye kwa siku nyingi aliwatokea wale waliofuatana naye kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu. Hao ndio walio sasa mashahidi wake kwa watu wa Israeli. Sisi tumekuja hapa kuwaleteeni habari njema. Jambo lile Mungu alilowaahidia babu zetu amelitimiza sasa kwa ajili yetu sisi tulio wajukuu wao, kwa kumfufua Yesu kutoka wafu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, "Wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuwa baba yako." Na juu ya kumfufua kutoka wafu, asipate tena kurudi huko na kuoza, Mungu alisema hivi, "Nitakupa baraka takatifu na za kweli nilizomwahidia Daudi." Naam, na katika sehemu nyingine ya Zaburi asema, "Hutamwacha mtakatifu wako aoze." Sasa Daudi mwenyewe alitimiza mapenzi ya Mungu wakati wake, kisha akafa na kuzikwa karibu na wazee wake, na mwili wake ukaoza. Lakini yule ambaye Mungu alimfufua kutoka wafu hakupata kuoza. Jueni wazi, ndugu zangu, kwamba ujumbe kuhusu kusamehewa dhambi unahubiriwa kwenu kwa njia ya Yesu Kristo, na ya kwamba kila mmoja anayemwamini Yesu anasamehewa dhambi zote, jambo ambalo halingewezekana kwa njia ya sheria ya Mose. Jihadharini basi, msije mkapatwa na yale yaliyosemwa na manabii, "Sikilizeni enyi wenye madharau, shangaeni mpotee." Kwa maana kitu ninachofanya sasa nyakati zenu ni kitu ambacho hamtakiamini hata kama mtu akiwaelezeni. Paulo na Barnaba walipokuwa wanatoka katika lile sunagogi, wale watu waliwaalika waje tena siku ya sabato iliyofuata, waongee zaidi juu ya mambo hayo. Mkutano huo ulipomalizika, Wayahudi wengi na watu wa mataifa mengine waliokuwa wameongokea dini ya Kiyahudi waliwafuata Paulo na Barnaba. Hao mitume waliongea nao, wakawatia moyo waendelee kuishi wakiitegemea neema ya Mungu. Siku ya sabato iliyofuata, karibu kila mtu katika ule mji alikuja kusikiliza neno la Bwana. Lakini Wayahudi walipoliona hilo kundi la watu walijaa wivu, wakapinga alichokuwa anasema Paulo na kumtukana. Hata hivyo, Paulo na Barnaba waliongea kwa uhodari zaidi, wakasema, "Ilikuwa ni lazima neno la Mungu liwafikieni ninyi kwanza. Lakini kwa kuwa mmelikataa na kujiona hamstahili uzima wa milele, basi tunawaacheni na kuwaendea watu wa mataifa mengine. Maana Bwana alituagiza hivi, 'Nimekuteua wewe uwe mwanga kwa mataifa, uwe njia ya wokovu kwa ulimwengu wote.' Watu wa mataifa mengine waliposikia jambo hilo, walifurahi, wakausifu ujumbe wa Mungu, na wale waliokuwa wamechaguliwa kupata uzima wa milele wakawa waumini. Neno la Bwana likaenea kila mahali katika sehemu ile. Lakini Wayahudi waliwachochea wanawake wa tabaka ya juu wa mataifa mengine ambao walikuwa wacha Mungu na wanaume maarufu wa mji huo, wakaanza kuwatesa Paulo na Barnaba, wakawafukuza kutoka katika kile kijiji chao. Basi mitume wakayakunguta mavumbi yaliyokuwa katika miguu yao kama onyo, kisha wakaenda Ikonio. Lakini hawa wafuasi walikuwa wamejaa furaha na Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 14. Kule Ikonio mambo yalikuwa kama yalivyokuwa kule Antiokia. Paulo na Barnaba walikwenda katika sunagogi la Wayahudi, wakaongea kwa uhodari, hata Wayahudi wengi na Wagriki wakawa waumini. Lakini Wayahudi wengine waliokataa kuwa waumini walichochea na kutia chuki katika mioyo ya watu wa mataifa mengine ili wawapinge hao ndugu. Paulo na Barnaba waliendelea kukaa huko kwa muda mrefu. Waliongea kwa uhodari juu ya Bwana, naye Bwana akathibitisha ukweli wa ujumbe walioutoa juu ya neema yake, kwa kuwawezesha kutenda miujiza na maajabu. Watu wa mji huo waligawanyika. Wengine waliwaunga mkono Wayahudi na wengine walikuwa upande wa mitume. Mwishowe, baadhi ya watu wa mataifa mengine na Wayahudi wakishirikiana na wakuu wao waliazimu kuwatendea vibaya hao mitume na kuwapiga mawe. Mitume walipogundua jambo hilo, walikimbilia Lustra na Derbe, miji ya Lukaonia na katika sehemu za jirani, wakawa wanahubiri habari njema huko. Kulikuwa na mtu mmoja huko Lustra ambaye alikuwa amelemaa miguu tangu kuzaliwa na alikuwa hajapata kutembea kamwe. Mtu huyo alikuwa anamsikiliza Paulo alipokuwa anahubiri. Paulo alimtazama kwa makini, na alipoona kuwa alikuwa na imani ya kuweza kuponywa, akasema kwa sauti kubwa, "Simama wima kwa miguu yako." Huyo mtu aliyelemaa akainuka ghafla, akaanza kutembea. Umati wa watu ulipoona alichofanya Paulo, ulianza kupiga kelele kwa lugha ya Kilukaonia, "Miungu imetujia katika sura za binadamu." Barnaba akaitwa Zeu, na Paulo, kwa vile yeye ndiye aliyekuwa anaongea, akaitwa Helme. Naye kuhani wa hekalu la Zeu lililokuwa nje ya mji akaleta fahali na shada za maua mbele ya mlango mkuu wa mji, na pamoja na ule umati wa watu akataka kuwatambikia mitume. Barnaba na Paulo walipopata habari hiyo, walirarua nguo zao na kukimbilia kati ya lile kundi la watu, wakisema kwa sauti kubwa, "Ndugu, kwa nini mnafanya mambo hayo? Sisi pia ni binadamu kama ninyi, na tuko hapa kuwahubirieni habari njema, mpate kuziacha hizi sanamu tupu, mkamgeukie Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Zamani Mungu aliruhusu kila taifa lifanye lilivyopenda. Hata hivyo, Mungu hakuacha kujidhihirisha kwa mambo mema anayowatendea. Huwanyeshea mvua toka angani, huwapa mavuno kwa wakati wake, huwapa chakula na kuijaza mioyo yenu furaha." Ingawa walisema hivyo, haikuwa rahisi kuwazuia wale watu wasiwatambikie. Lakini Wayahudi kadhaa walikuja kutoka Antiokia na Ikonio, wakawafanya watu wajiunge nao, wakampiga mawe Paulo na kumburuta hadi nje ya mji, wakidhani amekwisha kufa. Lakini waumini walipokusanyika na kumzunguka, aliamka akarudi mjini. Kesho yake yeye pamoja na Barnaba walikwenda Derbe. Baada ya kuhubiri habari njema huko Derbe na kupata wafuasi wengi, walifunga safari kwenda Antiokia kwa kupitia Lustra na Ikonio. Waliwaimarisha waumini wa miji hiyo na kuwatia moyo wabaki imara katika imani. Wakawaambia, "Ni lazima sisi sote kupitia katika taabu nyingi ili tuingie katika utawala wa Mungu." Waliwateua wazee katika kila kanisa kwa ajili ya waumini, na baada ya kusali na kufunga, wakawaweka chini ya ulinzi wa Bwana ambaye walikuwa wanamwamini. Baada ya kupitia katika nchi ya Pisidia, walifika Pamfulia. Baada ya kuhubiri ule ujumbe huko Perga, walikwenda Atalia. Kutoka huko, walisafiri kwa meli wakarudi Antiokia, ambako hapo awali walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi wa neema ya Mungu kwa ajili ya kazi ambayo sasa walikuwa wameitimiza. Walipofika huko Antiokia, walifanya mkutano wa kanisa la mahali hapo. Wakawapa taarifa juu ya mambo Mungu aliyofanya pamoja nao na jinsi alivyowafungulia watu wa mataifa mengine mlango wa kuingia katika imani. Wakakaa pamoja na wale waumini kwa muda mrefu.